मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है, कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है। प्यार तो एक इम्तिहान है, प्यार तो एक इम्तिहान है। कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है, कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है। हम पिंजरे में ना रहना, उड़ जाएंगे एक दिन मानेंगे ना कहना। अपनी तो इस प्यार में ऊंची उड़ान है, कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है। कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है। प्यार तो एक इम्तिहान है, प्यार तो एक इम्तिहान है। मुझको तो बस तेरा सहारा है, मैं तेरी कश्ती हूँ तो मेरा किनारा है। इश्क में मुझको तो बस तेरा सहारा है। दर्द मोहब्बत का हर दर्द सह लेंगे, बाहों में जी लेंगे पलकों में रह लेंगे। झूठी दास्तां नहीं सच्चा बयान है। कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है, कभी मुश्किल में है दिल कभी खतरे में जान है।